ขี้คร้านทำการงานในบ้านในช่องแล้วหนีมาบวชหวังว่าจะหลีกเลี่ยงการงานถ้าไปคิดอย่างนั้นโอ้มันเป็นความคิดที่ต่ำมากแบบนั้นนะเป็นความคิดของคนสิ้นคิดคนไม่มีทางไปถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วมาบวชผู้นั้นเหลวไหลจริงบวชเข้ามาแล้วไม่มันไม่ขยันในหน้าที่การงานข้อปฏิบัติต่างๆแต่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วมาบวชแล้วได้รับคำตักเตือนแล้วตั้งใจเข้มแข็งเข้าไปปฏิบัติตามธรรมตามวินัยจริงๆอย่างนี้มันก็ดีขึ้นเพราะว่าจิตใจของปุถุชนนี่นะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันยังไม่รู้อริยสัจธรรมธรรมของจริงยังไม่บังเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้สิกขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นเป็นโทษหนักบ้างเบาบ้างเอาโทษเบานั้นแก้ไขได้การแก้ไขก็ไม่ยากอะไรเมื่อรู้ว่าตนเผลอร่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแล้วก็ไปขอแสดงกับเพื่อนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเสียอย่างนี้โทษนั้นก็หมดไปอย่างนี้นะไม่ใช่ยุ่งยากอะไรนะแต่ว่าถ้ารู้แล้วขืนทำลงแล้วจึงไปแสดงอบัตินี้ไม่ตกนะจะบอกให้มีแต่ว่าเผลอเท่านั้นแหละโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่มันเผลอไปรู้ตัวแล้วว่าตนล่วงสิกขาบทนั้นเช่นนี้ก็รีบไปแสดงกับเพื่อนเสียเช่นนี้แล้วโทษนั้นมันก็ระงับไปอันนี้เรียกว่าอาบัติเบานะอาบัติหนักประเภทต้นก็อยู่กรรมอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเศษ13ข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องแจ้งต่อสงฆ์เมื่อเก็บไว้คือต้องอาบัติสังฆาทิเศษข้อใดข้อหนึ่งแล้วล่วงเลยไปถึง6-7วันหมด10วันจึงค่อยมาแจ้งต่อสงฆ์เช่นนี้ก็ต้องอยู่ปริวาสไปถึง7วันหรือ10วันนั่นแล้วจึงขออัปพานจึงขออยู่มานัด6ราตรีอย่างนี้นะแต่ถ้าต้องอาบัติสังฆาทิเศษวันนั้นแจ้งต่อสงฆ์ในวันนั้นแล้วก็ขออยู่มานัดเพียง6ราตรีเท่านั้นแล้วก็ขออภัยต่อสงฆ์โทษนั้นก็หมดไปพ้นไปถ้าต้องอาบัติหนักเช่นอาบัติปาราชิกอย่างนี้ถ้าผู้ใดต้องแล้วรู้ตัวแล้วก็มันลาสึกไปเลยศึกก็ไม่ต้องลำบากอะไรนะเอาผ้าดำมานุ่งเสียเลยเพราะมันขาดจากความเพ็ญภิกษุแล้วก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันวินัยนั่นนะเพราะนั้นอย่าไปเจตนาแกล้งล่วงให้ตั้งใจสำรวมระวังเสมอไปเรื่องวินัยมันก็อยู่ที่สตินั่นเองนะอยู่ที่สติถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้ววินัยก็เหลวไหลรักษาไม่ได้ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ท่องจำให้ได้ในสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายเมื่อเรียนรู้ท่องจำได้แล้วนี่ก็อาศัยสติสัมปชัญญะก่อนจะทำอะไรพูดอะไรก็ระลึกเสียก่อนว่ามันไม่ผิดสิกขาบทวินัยข้อไหนเลยอย่างนี้ก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปเช่นนี้แหละท่านจึงเรียกว่าสติวินัยสติวินัยโยดาตับโบ พึ่งทำสติวินัยให้แจ้งนั่นเองดังนั้นสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นที่เราจะไม่ล่วงได้ก็เพราะอาศัยสติระลึกได้เท่านั้นแหละถ้าสติระลึกไม่ได้แล้วก็มันอาจล่วงได้เมื่อใดก็ได้อย่างนี้นะดังนั้นให้พากันใส่ใจเรื่องสติให้มากเลยอยู่คนเดียวก็ดีอยู่หลายคนก็ดีจะไม่ล่วงสิกขาบทได้ก็เพราะอาศัยสติระลึกได้เสมออาศัยหิริโอตตัปปธรรมความละอายแก่ใจในอันจะทำความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ละอายพระพุทธเจ้าโดยผู้เป็นต้นบัญญัติกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะถ้าว่าขาดหิริโอตตัปปธรรมนี้แล้วแม้มีสติอยู่มันก็สามารถล่วงสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่กลัวโทษนี่มันไม่นึกว่าเป็นโทษอะไรความรู้สึกมันหนาไปด้วยกิเลสมันไม่สยะสยแยงต่อการกระทำนั้นว่ามันจะเป็นโทษตามสนองให้เป็นทุกข์มันไม่คิดการที่คนเราจะล่วงสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายได้นั้นนะถ้ายังมีความกลัวว่าการล่วงอาบัตินั้นมันจะมีผลเป็นทุกข์ต่อไปถ้ารู้อย่างนี้ระลึกได้อย่างนี้มันก็ไม่ล่วงนะคนเรานะเพราะฉะนั้นต้องจำกัดให้ดีเรื่องวินัยผู้บวชมาเก่าก็ดีผู้บวชใหม่ก็ดีเหมือนกันหมดแหละหรือว่าเราเป็นนักบวชนี่เป็นนักบวชที่ดีอยู่ได้มีคนเขาเคารพนับถือนี่มันก็เพราะอาศัยมีวินัยนี่เองนะเป็นผู้สำรวมในวินัยส่วนธรรมะนั่นก็เป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปเป็นการพยุงพระวินัยให้มั่นคงไปถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วรักษาวินัยไว้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าราคะโทสะโมหานี่นะมันเป็นเหตุให้คนเราล่วงวินัยถ้ามันทำสมาธิภาวนาทำใจสงบระงับอยู่รักษาความสงบอันนั้นไว้เสมอไม่เฉพาะแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็รักษาสมาธินั้นไว้ได้คือรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสเมื่ออารมณ์ที่มายั่วยวนชวนให้เกิดราคะโทสะโมหะก็ไม่หวั่นไหวไม่ไปตามอำนาจของกิเลสนั่นอย่างนี้นะนี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็สนับสนุนวินัยมันก็ไม่ได้ล่วงวินัยอันสำคัญนี่เป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจท่านจึงเรียกว่าธรรมวินัยนั่นแหละธรรมะนี่สนับสนุนวินัยเราต้องมีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็มีวินัยพร้อมอย่างนั้นมันจึงค่อยดำเนินไปได้ชีวิตของผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีมันก็ต้องต่างคนต่างก็มีวินัยมีธรรมะอยู่ในใจทุกคนแหละเป็นคฤหัสถ์ก็มีวินัยของคฤหัสถ์มีธรรมะของคฤหัสถ์อย่างนี้เลยเป็นนักบวชก็ต้องมีวินัยของนักบวชมีธรรมะของนักบวชอยู่ในใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละก การที่เรามานับถือพระพุทธศาสนานี่นะถ้านับถือเฉยๆไม่พอใจจะปฏิบัติตามทำตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่งตั้งบัญญัติไว้นั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรเท่าไรนักนับถือเฉยๆเพียงแค่กราบแค่ไหว้เท่านั้นหนึ่งด้วยสักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเท่านี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายเท่าไรนักพระศาสดาก็ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นด้วยดังที่จะเห็นได้ในตอนที่พระองค์จะปรินิพพานในเดือนหกเพนในครั้งนั้นพระองค์บรรทมอยู่เห็นมนุษย์เทวดาโปรยปลายดอกไม้ธูปเทียนลงมาบูชาพระศาสดากองพระเนินเทินทึกในบริเวณสวนอุทยานของมรรคสัตว์นั้นพระองค์เห็นเช่นนั้นแล้วแทนที่จะสรรเสริญเยินยอว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างนี้ก็ไม่พระองค์ตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์บุคคลใดบูชาเราตถาคตด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมต่างๆจะชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงหามิได้เพียงแต่ว่าเป็นการบูชาก็ได้บุญอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่บุญอันนี้ยังไม่สามารถที่จะนำบุคคลผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารไปได้ต่อเมื่อใดบุคคลมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ตรองเห็นแล้วอย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นการบูชาเราตถาคตอย่างสูงที่เรียกว่าปฏิปติบูชานั่นแหละพวกเราที่เป็นนักบวชนี่เราก็ปฏิบัติบูชาพระศาสดานั่นแหละเราไม่ได้ขนขวายดอกไม้ธูปเทียนอะไรด้วยตนเองมาบูชาเว้นเสียแต่ทายกสายิกาชาวบ้านเขานำมาถวายแล้วเราก็จุดบูชาไปหมดแล้วก็แล้วไปไม่ได้ยึดติดอยู่แค่เพียงแค่เครื่องสักการะบูชาเท่านั้นเราถือเอาการปฏิบัติการสำรวมจิตสำรวมกายสำรวมวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยสม่ำเสมอไปอันนี้เป็นความมุ่งหมายของการผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นการละกิเลสทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปนี่มันเป็นทางพ้นทุกข์โดยทางลัดทางตรงไม่ใช่เป็นทางโค้งการที่ชาวบ้านเขายินดีในการให้ทานการทำสักการะบูชาได้ดอกไม้ธูปเทียนของหอมนั่นนะนั่นเรียกว่าชาวบ้านมันยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงไปได้มันก็ทำความยินดีอยู่ในการสักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้อันนั้นไปก่อนนี่ผู้ครองเรือนมันก็ต้องไปตามขั้นตามอุปนิสัยที่ท่านเรียกว่ากุศลกามาพจรเป็นผู้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลไปตามนั้นอย่างเห็นรูปพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยแล้วเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จึงตัดมัจฉริยะความตนีสละจตุปัจจัยออกมาบูชามาสนับสนุนพระสงฆ์สามเณรให้ประพฤติพรหมจรรย์ไปได้นี่เรียกว่าอาศัยรูปพระสงฆ์เป็นปัจจัยเป็นเหตุให้ได้ทำบุญกุศล อาศัยเสียงได้ฟังธ ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงให้ฟังไปมีเหตุมีผลที่ผู้ฟังเข้าใจได้ดีก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ทำบุญทำทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปอันนี้เรียกว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลเพราะได้ฟังเสียงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สูดกลิ่นอาหารอันมีกลิ่นอันอร่อยน่ารับประทานเช่นนี้ก็ไปเป็นเหตุให้นึกถึงอาหารเช่นนี้ถ้าได้เอาไปถวายทานเนี่ยเห็นจะได้บุญกุศลมากอย่างนี้แล้วก็ขวนขวายในอาหารเช่นนั้นไปให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะอาศัยกลิ่นหรือว่าอาศัยกลิ่นดอกไม้หรือเครื่องหอมต่างๆอย่างนี้แล้วก็นึกถึงการทำสักการบูชาพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์อะไรอย่างนี้เราหาดอกไม้ธูปเทียนไปบูชากราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสนี่เรียกว่าบุญกุศลเกิดขึ้นด้วยการสูดกลิ่นไม่ได้หลงไหลติดอยู่ในกลิ่นหอมอันนั้นด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อได้สูดกลิ่นหอมอย่างนั้นก็นึกถึงการบุญกุศลนี่ให้บุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจในการทำบุญกุศลดังกล่าวมานี่เมื่อได้ถูกกลิ่นหอมก็หาอาหารหาดอกไม้นั้นมาเชยชมมาดมหอมไปแล้วก็แล้วไปไม่คิดที่จะนำอาหารนั้นไปให้ทานไม่คิดที่จะเอาดอกไม้นั้นไปบูชาพระนั่นเรียกว่าผู้ที่หลงไหลติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสไม่ได้ก่อให้เกิดบุญกุศลอะไรรสอาหารก็เหมือนกันสัมผัสที่นั่งที่นอนต่างๆหมดนี้นะเมื่อบุคคลผู้มีบุญวาสนาได้อยู่สถานที่โอทงได้อยู่เย็นสบายดีปราศจากสิ่งรบกวนก็มานึกถึงว่าเราจะอยู่นี่ไปได้ไม่นานเท่าไรนักหมดบุญเก่าแล้วก็ตายจากไปสมควรที่เราจะไปต้องทำที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานไว้เผื่อว่าเราได้เกิดไปในชาติหน้าเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายต่อไปคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไปสร้างกุฏิวิหารศาลาอะไรตามกำลังทรัพย์ที่มีให้เป็นทานไว้ในพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนต่างๆเพื่อให้เป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์สามเณรเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรไอ้เช่นนี้นะก็นับว่าการที่บุคคลได้สัมผัสกับวัตถุอันอ่อนนุ่มนิ่มอันสะอาดสะอ้านอะไรดังกล่าวมานั้นแล้วคิดสร้างบุญกุศลด้วยการสัมผัสอันนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ได้สร้างบุญกุศลอาศัยสัมผัสเป็นเหตุให้ได้สร้างบุญสร้างกุศล อย่างนี้แหละจงว่าการทำเป็นบุญกุศลมันก็มีขั้นตอนอย่างนี้กุศลกามาวจรได้ปราศัยอาศัยปรารภรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วให้ได้ทำบุญวันนี้ได้ภาวนาทำใจสงบระงับเห็นโทษแห่งกามคุณเห็นว่าจิตใจที่ผูกพันอยู่ในกามคุณอันนี้มันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนมันเศร้าหมอง เห็นโทษอย่างนี้ก็เพ่งใจละอารมณ์เหล่านั้นได้แต่ไปติดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่สามารถจะปล่อยจะวางรูปประธรรมอันนี้ได้อย่างนี้นะท่านเรียกว่าบำเพ็ญรูปาวจรกุศลจิตใจสงบนิ่งอยู่ในรูปกายอันนี้แต่ยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้ด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาญาณเพียงแต่ได้สมถะจิตใจสงบอยู่ในรูปกายอันนี้นะท่านเรียกว่ารูปาวจรกุศลก็เป็นกุศลอันสูงกว่ากามาวจรกุศลนั้นอย่างนี้แหละให้เข้าใจผู้เพ่งรูปละรูปได้แล้ววันนี้ไปติดอยู่ในนามธรรมเพ่งนามธรรมเป็นอารมณ์ฉะนั้นว่าใจมันสงบลงไปอย่างละเอียดละออมากอย่างนี้ท่านเรียกว่าอรูปฌานจิตตกเข้าไปสู่อรูปธรรมละรูปธรรมเสียอย่างนี้ท่านเรียกว่าอรูปาวจรกุศลเป็นกุศลเป็นมหากุศลเป็นกุศลอันใหญ่ในการบำเพ็ญบุญกุศลนะเป็นขั้นๆไปอย่างนี้แหละแล้ววันนี้ผู้ที่ได้บำเพ็ญจิตใจให้บรรลุสมาธินับแต่อุปจารสมาธิไปถึงอัปปนาสมาธิอย่างนี้แล้วก็มาเจริญวิปัสสนาโดยพิจารณานามรูปขันธ์ 5โดยอนุโลมปฏิโลมจนได้เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริงอย่างไรแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเช่นนี้มันเป็นทางแห่งโลกุตระธรรมเรียกว่าเป็นโลกุตระกุศลแต่เมื่อยังไม่ทันได้บรรลุก็ยังเป็นไม่ได้นะต้องเป็นโลกิยกุศลไปก่อนต่อเมื่อบำเพ็ญไปไม่ท้อไม่ถอยจนได้บรรลุถึงโลกุตระกุศลแล้วนั่นแหละมันจึงจะเป็นโลกุตระธรรมได้ผู้บำเพ็ญรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลหมายความว่าเพียงแต่ไปเพ่งจิตนี้ให้สงบอยู่ในนามธรรมอยู่ในรูปธรรมนั้นเฉยๆไม่มีปัญญาอุบายแยบคายสอนจิตใจให้เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้หมายความว่าอย่างนั้นมันจึงติดอยู่ในโลกทั้งสามนี้พ้นจากกามโรคก็ไปติดอยู่ในรูปโรคพ้นจากรูปโลกก็ไปติดอยู่ในอรูปโลกหมายความว่าโลกคือเป็นที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณอย่างนี้นะทีนี้ผู้ที่บำเพ็ญโลกุตระกุศลได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นั้นเพียงขั้นโสดาปัตติผลเช่นนี้มันก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานโดยตรงไปเลยไม่อ้อมค้อมแล้วอย่างน้อยอย่างมากก็เกิดอีก7ชาติเท่านั้นแล้วก็บรรลุพระนิพพานได้ถ้าอย่างกลางก็3ชาติอย่างสูงก็ชาติเดียวเกิดอีกชาติเดียวแล้วก็เข้าสู่นิพพานอันนี้เราให้พากันเข้าใจการบำเพ็ญทางจิตใจเราต้องรู้ไว้ทั้งทางส่วนที่เป็นโลกีและทางไปสู่โลกุตระธรรมดำเนินอย่างไรอันนี้ให้เข้าใจไว้ตามที่ แนะนำนี่แหละชี้แจงให้ฟังนี้เมื่อต่างคนต่างทำความเพียรทางจิตใจอยู่อย่างนี้เมื่อใจสงบแล้วอาการกายอาการวาจามันก็สงบไปตามกันการแสดงออกทางกายทางวาจามันก็เป็นปกติเรียบเรียบไปเรียกว่าไม่แสดงออกซึ่งมายาสาไถเกี่ยวกับความรักความใคร่ไม่แสดงออกซึ่งความดุร้ายทางกายทางวาจาเพราะอำนาจแห่งความโกรธผู้มีใจเป็นสมาธิแล้วก็ย่อมบรรเทากิเลสเหล่านี้ลงได้ผู้บรรเทากิเลสอันนี้ไม่ได้แสดงว่าจิตมันไม่สงบเลยนั่นเองขอให้เข้าใจใครๆอยู่ตามไปสอนไปตักเตือนเราทุกอิริยาบถทุกแห่งทุกหนไม่ได้เลยให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จำเอาไว้แล้วก็ลงมือฝึกหัดปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถของตนโดยความไม่ประมาทไอ้เช่นนี้แล้วมันก็พึ่งตัวเองได้ฮะเราเอาธรรมวินัยเป็นครูเป็นศาสดาเลยให้เข้าใจอย่างนั้นชีวิตของเราเรียกว่าอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยวินัยไม่ใช่อาศัยผู้อื่นเป็นโยให้เข้าใจอย่างนั้นเรามีธรรมคือมีเมตตากรุณามุทิตาเวขาเป็นเครื่องอยู่ในใจเสมอเรียกว่าเรามีเมตตาตนคิดอยากจะถอนตนออกจากทุกข์ในสงสารนี้อยู่เสมอไปอันนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาตนนะเมื่อตนปรารถนาจะถอนตนออกจากทุกข์ในโลกอันนี้นะอันใดเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์อยู่ในโลกสงสารนี้เราก็ละมันไปเรื่อยหมายก็ว่าอย่างนั้นก็จึงเรียกว่าเมตตาตนปรารถนาให้ตนเป็นสุขเมื่อตนละเหตุแห่งทุกข์ได้ลงไปในขั้นใดตนก็มีความสุขความสงบลงได้ในขั้นนั้นนั่นแหละชื่อว่าเมตตาตนทำตนให้เป็นสุขสบายเมื่อตนทำตนให้เป็นสุขสบายได้และรู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นที่กระทบกระทั่งตนมาตนก็ไม่ถือสาหาความเอาให้อภัยไปไอ้ฝ่ายที่หลงเผลอตัวไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นก็เมื่อรู้ตัวแล้วก็อธิษฐานใจสำรวมระวังต่อไปมันก็ต้องอย่างนั้นเดี๋ยวเมื่อไปเผลอแต่กระทบกระทั่งผู้อื่นอยู่เรื่อยไปแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตนมันชั่วมันรู้อำนาจแก่กิเลสเช่นนี้นะผู้นั้นก็ละกิเลสไม่ได้แล้วทำกิเลสให้เบาบางไม่ได้แล้วผู้จะทำกิเลสให้เบาบางได้เนี่ยมันต้องรู้ตัวนะเราทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดแล้วมันกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็สำรวมระวังต่อไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจตัวเองให้เป็นปกติไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญด้วยบุญด้วยกุศลเพราะว่าเหตุอันใดที่เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษแก่ตนและผู้อื่นแล้วก็ละเหตุอันนั้นเรื่อยไปไม่สะสมไว้วันนี้ทุกทางใจมันก็บรรเทาลงทุกเพราะเรื่องนั้นนะมันก็ระงับลงไปนี่เรียกว่าเรามีเมตตาทั้งตัวเองและทั้งผู้อื่นไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความประพฤติของตัวเองนี่เรียกว่า ทุกคนเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้ต้องมีทั้งนั้นเลยจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีมันก็ต้องมีถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้แล้วมันก็ต้องเดือดร้อนแน่นอนนะต้องทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเรานี่นะจะเกิดมาณทิศถือตัวถือตนว่าตนนั่นแหละดีกว่าผู้อื่นหรือว่าเฉลียวฉลาดกว่าผู้อื่นถ้าพูดถึงกำลังกายตนก็แข็งแรงจะชกกันตีกันตนก็ไม่กลัวเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้มันก็แข็งกระด้างก็ไม่เคารพยำเกรงใครไม่ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเป็นเช่นนั้นนะไม่ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติวินัยทั้งนั้นในฐานะที่เราเป็นนักบวชด้วยแล้วก็เป็นผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาผู้ครองเรือนก็ตามเราก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าเรามีเมตตาต่อผู้อื่นอยากจะให้เขาเป็นสุขหากมีโอกาสตักเตือนเขาอย่างนี้แล้วเขาไม่เชื่อไม่ทำตามเราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เดือดร้อนก็วางอุเบกขาลงเมื่อเราช่วยเขาเขาไม่รับความประสงค์ความต้องการของเราอย่างนี้นะแล้วเราก็วางอุเบกขาลงนึกถึงกรรมของสัตว์โอ้กรรมของเขาเนาะเขาทำกรรมมาอย่างนั้นเขาก็ต้องเสวยผลกรรมของเขาอย่างนั้นไปนี่เมื่อนึกถึงกรรมของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปตัดกรรมม้างเวรของใครได้เลยเพราะอนุภาพแห่งกรรมแห่งเวรนี่มันอยู่เหนือชีวิตของผู้กระทำเมื่อมันให้ผลแก่ใครแล้วผู้นั้นก็ย่อมเสวยผลแห่งกรรมแห่งเวรนั้นไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงก็ไม่เสียใจไม่ดีใจกับบุคคลผู้ถึงความวิบัติบุคคลผู้กระด้างกระเดื่องผู้ไม่เชื่อถ้อยฟังคำอะไรหมดนั้นในอดีตกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แต่ตอนที่พระองค์เป็นพญาช้างเผือกอยู่ในป่าในครั้งนั้นก็มีบริวารมากพอสมควรในวันนี้ก็มีช้างเชือกหนึ่งเป็นช้างตัวผู้ไม่ค่อยทำตามระเบียบของหมู่ไม่เชื่อฟังผู้หัวหน้าก็แฝงแฝงกับหมู่ไปนั่นเลยมานี่โขงช้างเหล่านั้นเดินทางไปก็มีนกไส้ตัวหนึ่งมันทำรังอยู่ระหว่างทางที่ช้างเดินไปนั่นนะเข้าใจว่ามันทำอยู่ต่ำวันนี้นกไส้ก็เลยมาขอร้องแล้วสัตว์เดรัจฉานมันจะรู้เรื่องกันเนี่ยท่าว่าข้าพเจ้ากำลังเลี้ยงลูกอ่อนอยู่ในรังขอความกรุณาจากท่านขอท่านอย่าได้เดินผ่านนี่ไปเลยถ้าท่านเดินถ่ายไปนี่ก็รังของข้าพเจ้าลูกข้าพเจ้าก็จะชิบหายไปเลยว่างั้นพญาช้างเผือกได้ฟังนกไส้ขอร้องอย่างนั้นก็ทรงยืนขวางทางไว้ให้ช้างบริวารนั้นหลีกออกจากที่นั้นไปช้างบริวารก็หลีกไปจนหมดแล้ววันนี้ก็จึงได้บอกแก่นกไส้ว่า ยังมีช้างพยศตัวหนึ่งนะนั่นมันไม่เชื่อฟังเราอ่ะมันจะมาตามหลังเนี่ยต้องระวังให้ดีว่างั้นมันอาจจะทำลายรังของแกก็ได้ว่างั้นว่าแล้วพญาช้างเผือกก็เห็นบริวารไปหมดแล้วก็ไปเพราะว่าจะไปรอขัดขวางช้างเชือกนั้นไม่ได้ท่านก็ไปท่านก็เลี่ยงออกไปจากรังนกนั้นภายหลังช้างเชือกนั้นมาตามหลังนกไส้ก็ขอร้องว่ากำลังเลี้ยงลูกอยู่ลูกยังบินไปไม่ได้ขอให้เว้นไปทางอื่นก่อนเลยช้างเกเรตัวนั้นมันก็ไม่ฟังก็เอางวงไปเหนี่ยวเอารังของนกไส้นั้นลงมาฟาดลงพื้นดินลูกนกไส้ก็ตายนกไส้ก็ผูกอาฆาตไว้บัดนี้ภายหลังมานกไส้ไปสมคบกับกาบัดนี้นั่นเองขอให้กานั้นไปช่วยจิกตาของช้างนั้นให้ช้างตาบอดอย่างนี้แล้วกาก็บริการให้ตามที่นกไส้ขอร้องกาก็ไปจับอยู่ที่หัวช้างแล้วก็ได้โอกาสก็สับตาของช้างนั้นไปช้างนั้นจะทำอะไรกาก็ไม่ได้วันนี้ตัวอื่นมาก็มาจับเข้าไปอีกก็สับเข้าไปหลายตัวสับเข้าไปตาก็บอดเลยพอตาบอดแล้วก็ไม่เห็นทางเดินเดินโซเซไปก็ไปตกเหวตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใดปรารถนาให้ผู้อื่นชิบหายตนเองก็วายวอดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องกรรมเรื่องความถือทิฏฐิมานะกระด้างกระเดื่องนี่นะไม่เคารพต่อกฎกติกาไม่เคารพต่อธรรมวินัยเช่นนี้แล้วมันก็จะถึงซึ่งความฉิบหายเหมือนอย่างช้างเกเรเชือกนั้นเลยนะให้พวกเราให้เข้าใจไว้เราจะไปยึดมั่นแต่บุคคลเท่านั้นว่าเราต้องเคารพแต่ผู้นี้แหละผู้อื่นไม่เคารพเราจะทำตามแต่ผู้นี้แหละผู้อื่นไม่ทำตามเลยก็จะไปคิดอย่างนั้นนั้นไม่ถูกมันจะเป็นเหมือนช้างเกเรตัวนั้นแหละให้ถือเอาธรรมเอาวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องดำเนินกายวาจาใจอย่างนี้นะมันจึงจะไม่ถึงซึ่งความเสื่อมซึ่งจะบรรเทากิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรลงได้โดยสรุปแล้วก็เรียกว่าคนที่ไม่ภาวนาไม่เจริญวิปัสสนาไม่แยกแยะธาตุสี่ขันธ์ห้าออกไปให้เห็นว่าเป็นอนัตตาให้เห็นว่าว่างจากสัตว์จากบุคคลเมื่อไม่แยกแยะออกไปอย่างนั้นมันก็เห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่ตามเดิมนี่มันก็ถือตัวถือตนเกิดแข็งกระด้างขึ้นมาไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครและใครอย่างนี้นะก็เพราะความถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเป็นมูลเหตุให้เข้าใจถ้าหากว่าไม่เช่นนั้นแล้วก็ผู้ที่มาเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาพิจารณานามธรรมรูปธรรมที่ดังที่ได้แสดงให้ฟังมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะแยกแยะออกไปจนให้มันเห็นว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตสุญโยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลหมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าธาตุสี่กับน้ำก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันทั้งไม่ใช่ของใครถ้าไม่ใช่ของใครทำไมละจิตจึงมาอาศัยอยู่นี่จิตมาอาศัยอยู่เพราะจิตยังไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี้หมายความว่าอย่างนั้น ยังปรงยังวางขันห้านี้ไม่ได้ยึดถือขันห้านี้เราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเช่นนี้แหละแล้วกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็นำให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปอย่างนั้นนะนี่แหละให้พากันเข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตคือว่าเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายนะเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละเหตุแห่งความทุกข์ดังกล่าวมานี้ให้ได้แล้วความทุกข์ทางจิตใจก็บรรเทาเบาบางลงไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้